महाभारत उद्योग पर्व एकोनशततमोध्याय। नारद जी के द्वारा पाताल लोक का प्रदर्शन। नारद उवाच एतत्तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरं पातालमिति विख्यातं दैत्यदानं सेवितम्। इदमद्भि समं प्राप्ता ये केचिद् भुवि जंगमाः प्रविशन्तो महानादं ददन्ति भयपीडिता। नारद जी बोले मातले, यह जो नागलोक के नाभि स्थान मध्य भाग में स्थित नगर दिखाई देता है इसे पाताल कहते हैं। इस नगर में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं वे इस पाताल में पहुँचने पर भय से पीड़ित हो बड़े जोर से चित्कार करने लगे हैं। अत्रासुरोऽग्नि सततम् दीप्यते वारि भोजनः व्यापारेण धृतात्मानं निबद्धं समबुध्यत। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे यत्नपूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसलिए सब ओर फैल नहीं पाती। अत्रामृतम सुरहि पित्वा निहतम निहतारिभिः अतः सोमस्य हानिश्च वृद्धिश्चैव प्रदिश्यते। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था, इसीलिए अमृत में सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। अत्रादित्यो है सिराह काले पर्वणि पर्वणि उत्तिष्ठति सुवर्णाक्षो वाग्भिरा पूरय जगत। यहाँ अतिनिंदित हयग्रीव विष्णु सुवर्ण में कांति धारण करके प्रत्येक पर्व पर वेद ध्वनि के द्वारा जगत को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। यस्मादलम समस्तास्ताः पतन्ते जलमूर्तयः तस्मात् पातालमित्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्। जल स्वरूप जितने भी वस्तुएं हैं वे सब वहां पर्याप्त रूप से गिरती है, इसीलिए पतन्ति अलम इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात पलम अलम इन दोनों शब्दों के योग से यह उत्तम नगर पाताल कहलाता है। ऐरावणोऽस्मा सलिलम गृहीत्वा जगतो हितः मेघे स्वा मुञ्चते श्रीतम यन्महेन्द्र प्रवर्षति। जगत का हित करने वाला और समुद्र से उत्पन्न होने वाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघों में स्थापित करता है, जिसे देवराज इंद्र भूतल पर बरसाते हैं। अत्र नाना विधाकारास्तिमयो नैकरूपिणः अप्सु सोम प्रभां पित्वा वसन्ति जलचारिणः। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचारी तिमि अर्थात व्हेल मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। अत्र सूर्या सुभिर्भिन्नाः पाताल तलमाश्रिताः मृताशी दिवसे सूत पुनर्जीवन्ति वै दिशि। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृतपाय अवस्था में पहुँच जाते हैं, परंतु रात होने पर अमृतमय चंद्र रश्मियों के संपर्क से पुनः जी उठते हैं। उदयन नित्य सस्यात्र चंद्रमा रश्मि बाहुभिः अमृतम स्पृश्य संस्पर्शान संजीवयति देशिनः। वहाँ प्रतिदिन उदय लेने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँ के मरणासन्न जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। अत्र ते धर्म निरता बद्धा कालेन पीड़िता दैते या निवसन्ति स्म वासवेन हृत स्त्रियः। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है वे अधर्म पुराण दैत्य काल से बद्ध एवं पीड़ित होकर इसी स्थान में निवास करते हैं। अत्र भूत पतिर्नाम सर्वभूत महेश्वरः भूतये सर्वभूतानां अचरत तप उत्तमम्। सर्वभूत महेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। अत्र गोव्रतिनो विप्राः स्वाध्यायां नायकर्षिताः त्यक्त प्राणाज तत्स्वर्गा निवसन्ति महर्षयः। वेद पाठ से दुर्बल हुए तथा प्राणों की परवाह न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं। यत्र तत्र शयो नित्यं येन केनचिदाशितः येन केनचिदाच्छन्न स गोव्रत इहोच्यते। जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा वलकल आदि जिस किसी वस्तु से भी शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है। ऐ रावणो नागराजो वामनः कुमुदोऽञ्जनः प्रसूता सुप्रतीकस्य वंशे वारुणः सत्तमः। यहाँ नागराज ऐरावत वामन कुमुद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। पश्यद्यत्र ते कश्चिद्रोचते गुणतो वरः वरयिष्यामि तं गत्वा यत्नमास्थाय मातले। मातले देखो, यदि यहाँ तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्नपूर्वक उसका वरण करूँगा। अन्नमे तज्जले न्यस्तं दीप्यमानम् इव श्रिया आप्रजानां निसर्गाद्वै नोद्भिद्यति न सर्पति। जल के भीतर यह एक अंडा रखा हुआ है जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्भासित सा हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर अब तक यह अंडा न तो फूटता है और न अपने स्थान से इधर उधर जाता ही है। नास्य जातिम निसर्गम वा कथ्यमानम शृणोमि वै पितरम मातरम चापि नास्य जानाति कश्चन। इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में कभी किसी को कुछ कहने नहीं सुना है। इसके पिता और माता को भी कोई नहीं जानता है। अतः किल महाग्निरंतकाले समुत्थितः धक्षते मातले सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। मातले कहते हैं, प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी आग प्रकट होगी जो चराचर प्राणियों से समस्त त्रैलोकी को भस्म कर डालेगी। मातले स्वब्रविच्छुत्वा नारदस्यात भाषितम् न मेत्र रोचते कश्चिद् अन्योऽन्तो व्रजमाचिरम्। नारद जी का यह भाषण सुनकर मातली ने कहा, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणे एकोन शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ।